huruma, naomba tutoke tujiridhishe mpenzi. Neno moja linaweza geuzwa vumbi kutuchafua mpenzi, ila wawezi kuvuma. Mambo yetu yapo pamba, hayawezi kuvuma. Mambo yetu yapo pamba, tahiri kwako nina amani. You're my medicine, kana mi honey twish pale naombe. Machawa ndiyo vitu wanavyopenda, liwalo na liwe, liwe, liwalo na liwe, liwe, liwalo na liwe, liwe, liwalo na liwe, liwe. Mtu kiwa na matunda hupigwa mawe kila kukicha mpenzi. Nyumba yetu inaweza geuka kero kila machweo mpenzi. Hawawezi kuvunja nyumba yetu iko pamba. Hawawezi kuvunja msingi wetu uko pamba. Dhahiri kwako nina amani. You're my medicine, kana mi honey twish mbali na umbea. Machawa ndio vitu wanavyopendaga, liwalo na liwe, liwe, liwalo na liwe, liwe, liwalo na liwe, liwe, liwalo na liwe, liwe.